Internet światłowodowy i telewizja z HBO i Ligą Mistrzów przez 3 miesiące za darmo. Zadzwoń 801 801 100 lub odwiedź salon Netti. Szczegóły na netia.pl. 801 801 100. Netia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zblewski. Przesunięcie Brexitu zdominuje szczyt Unii, który rozpoczyna się w Brukseli. Polskie stanowisko przedstawi premier. Solidarność zapowiada protest przed urzędami wojewódzkimi. Decyzja zależy od wyniku rozmów z rządem. Mogą państwo wybrać najbardziej zabawne wypowiedzi polityków. Startuje trójkowy plebiscyt Srebrne Usta 2018. Premier Mateusz Morawiecki leci do Brukseli, gdzie po południu rozpocznie się dwudniowy szczyt unijnych przywódców. Pierwszy dzień zostanie zdominowany przez Brexit i kwestię przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brytyjska premier Theresa May zaproponowała, by termin ten przełożyć z 29 marca na 30 czerwca. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki przedstawi stanowisko polskiego rządu podczas spotkania w gronie 27 państw Unii Europejskiej. Dwa dni temu po spotkaniu z szefem hiszpańskiej dyplomacji minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz tłumaczył, że to co charakteryzuje podejście polskie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom Zjednoczonego Królestwa, zrozumienie tej sytuacji. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił wczoraj, że krótkie opóźnienie Brexitu jest możliwe, ale pod warunkiem, że umowa w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zostanie przyjęta w przyszłym tygodniu w brytyjskim parlamencie. Wątpliwości budzi fakt, że przesunięcie Brexitu będzie kolidować z wyborami do Parlamentu Europejskiego i że w takiej sytuacji Brytyjczycy będą musieli u siebie zorganizować głosowanie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Solidarność zapowiada na 4 kwietnia manifestację przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w Polsce. Taka decyzja zapadła po obradach Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. Związek Zawodowy będzie protestował, jeśli rząd do przyszłego czwartku nie spełni jego postulatów. Więcej o nich Katarzyna Ingram. Związkowcy w komunikacie na stronie tygodnika Solidarność przypominają swoje postulaty. Wśród nich są m.in. podwyżka w budżetówce, wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenie wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii. Postulują też niewliczanie do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat. Jednym z tematów spotkania miała być także sytuacja w oświacie. Spotkanie trwało ponad 5 godzin i było zamknięte dla dziennikarzy. Związkowcy nie chcieli mówić o szczegółach negocjacji z rządem. Jeszcze przed spotkaniem przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa zapowiedział, że nie będzie komentarzy po rozmowach. Trudne są rozmowy i dlatego nie chcemy nic przestrzelić, żeby później nie zostać oskarżonym, że jakieś szantaże czy jakieś inne presje wywieramy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Decyzja dotycząca dalszych działań Światowej Solidarności ma zapaść dziś w Krakowie. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada strajk od 8 kwietnia do poniedziałku. W szkołach trwa referendum strajkowe. Wieczorem prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki prawie 2 godziny rozmawiali na temat sytuacji w oświacie i zapowiadanego strajku nauczycieli. Minister Sprawiedliwości mówi, że wyznaczenie przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości na 23 maja terminu wydania opinii w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa nie jest przypadkowe. Zbigniew Ziobro podkreśla, że 3 dni później mają się odbyć wybory do Europarlamentu. Według ministra Trybunał powinien być bezstronny, a podana data ma znamiona działalności politycznej. Skoro ten sąd ma zastanawiać się nad standardami państwa prawa i sądownictwa w Polsce, które rzekomo jest upolityczniane, no to powinien chyba uczynić wszystko, aby sam nie znalazł się w cieniu podejrzeń, że uprawia politykę, bo to jest ostatnia rzecz, jaką powinien chcieć dla budowy autorytetu i zaufania do w ogóle instytucji unijnych, a w szczególności tegoż unijnego sądu. We wtorek przed unijnym trybunałem odbyła się rozprawa w sprawie legalności KRS-u. Sędziowie postanowili, że 23 maja swoją opinię w tej sprawie wyda rzecznik generalny trybunału. Będzie ona wstępem do orzeczenia, które najprawdopodobniej zapadnie pod koniec czerwca lub w lipcu. Jak co roku o tej porze rusza trójkowy plebiscyt Srebrne Usta 2018 i od dziś można głosować. Nagradzani są ci politycy, którzy państwa zdaniem wykazali się najzabawniejszą wypowiedzią, a doświadczenie pokazuje, że takie wystąpienia stają się wyjątkową wizytówką polityka. Tak jest choćby w przypadku Piotra Gazinowskiego. Hongkong wszyscy pamiętają. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W Hongkongu gdzieś ten Hongkong cały czas ciągnie się za mną i pomaga mi, bo na hasło do Gazinowski, a to ten od Hongkongu. To jest taki plebiscyt specyficzny, ponad podziałami. Beata Michniewicz, pomysłodawczyni plebiscytu. Mogą być tam politycy z prawicy, z lewicy, spoza Sejmu, z Sejmu. Jest on naprawdę bardzo pluralistyczny, co jest, myślę, że w naszym bardzo podzielonym świecie niezwykłą wartością. Głosować na Srebrne Usta można do 14 kwietnia. A więcej o plebiscycie Beatę Michniewicz, którego wymyśliła, opowie o 7.40. Zapraszamy. To był serwis. Trójki, to ja dokończę. Teraz o sporcie, Jan Kałucki. Dziś kilka ważnych wydarzeń, bo i pierwszy dzień wiosny i mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. Ale trzeba zacząć od siatkarzy PGE Skry, bo drużyna z Bełchatowa awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. Skra co prawda przegrała z Zenitem Sankt Petersburg 1-3, ale w pierwszym spotkaniu wygrała 3-1 i o tym, kto zagra w najlepszej czwórce, zadecydował złoty set. Podopieczni Roberto Piatcy wygrali 15-11. Jakub Kochanowski. Wydaje mi się, że to, że mieliśmy z tyłu głowy, to, że mimo, że jeżeli przegramy ten mecz, to i tak zagramy w tym złotym secie i będziemy mieli jeszcze jedną szansę, żeby wywalczyć sobie awans, to nam trochę przeszkadzało, bo nie mogliśmy odpalić tak, jak odpaliliśmy w Bełchatowie. Tak naprawdę naszą najlepszą siatkówkę pokazaliśmy dopiero w tym złotym secie, naszą najlepszą dzisiaj oczywiście, bo uważam, że stać nas na jeszcze więcej. Najważniejsze jest to, że awansowaliśmy. W półfinale Skra zagra albo z Dynamem Moskwa, albo z Kucinę Lubesz-Witanowa. Zmieniamy dyscyplinę. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w Miami. Polak pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 6-4, 6-3. Hubert Hurkacz kolejny już raz zaprezentował stoicki spokój w momentach, kiedy szczególnie mu nie szło. Szybko po słabszych fragmentach powracał na właściwe tory i odrabiał straty zarówno w pierwszym, jak i drugim secie. Myślę, że nie było dzisiaj łatwo. Myślę, że na pewno wychodząc też na największy tutaj kord. Nie mogłem się dość doczekać, żeby zagrać na tym stadionie, ale na pewno Mateo jest fantastyczny zawodnik, także wiedziałem, że będzie niełatwy mecz. Wydaje się, że przynajmniej na papierze Hurkacza czeka teraz jeszcze trudniejsze zadanie. W piątek w drugiej rundzie zagra z rozstawionym z numerem 3 Austriakiem Dominikiem Thiemem. W głównej drabince kobiet nie zobaczymy m.in. Magdalinet, która gładko przegrała z niżej notowaną Japonką Hibino. Nie miałam w ogóle dnia wolnego przez ostatnie 3 tygodnie. Zabrakło mi trochę tej pary w tym drugim secie, kiedy ona postawiła gdzieś jakiś tam mur i była bardzo solidna. Trudno wytłumaczyć porażkę w decydującym mecz awansie do głównej drabinki Igi Świątek. Polka w pierwszej partii z Amerykanką Vickery prowadziła już 5-1, a w drugiej 3-1. Obie ostatecznie przegrała. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I na koniec piłka nożna, bo jak dziś wspominaliśmy, piłkarska reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają w Wiedniu z Austrią. Selekcjoner Jerzy Brzęczek odsłonił już pierwszą kartę. Tak, mogę potwierdzić, że Wojtek będzie od pierwszej minuty bronił. Myślę, że była na pewno trudna decyzja, patrząc na to, że dla mnie osobiście i Wojtek i Łukasz Fabiański są tym numerem jeden. Ze względu na przepisy możemy wystawić tylko jednego zawodnika w bramce, tak więc na dzień dzisiejszy decydowaliśmy się na postawienie Wojtka w wyjściowym składzie. Ten Wojtek to oczywiście Wojciech Szczęsny, a o tym, kto zagra w obronie, pomocy i ataku, dowiemy się mniej więcej o 19.30. Mecz o 20.45, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słuchacze przed meczem tacy raczej optymistycznie nastawieni. Jeden napisał, że damy sobie radę z tymi kangurami. Zawsze są optymistycznie. Jak wyprowadzić słuchacza z błędu. Ale dobrze, może być i tak. Z Austriakami gramy dzisiaj. A właściwie oni z nami, bo u nich mecz. Dziś zachmurzenie przeważnie duże, ale już po południu, wtedy zdecydowanie mniej chmur. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura 8 stopni w Zakopanem, 9 w Suwałkach, 10 w Przemyślu, Lublinie i Białymstoku, 11 w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Jeleniej Górze, 12 w Krakowie, Katowicach, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu, 13 w Gorzowie i Szczecinie, do 14 we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując Express DeLonghi Primadonna z systemem spieniania mleka Latte Crema oszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słyszeli Państwo w serwisie i Beata Michniewicz i zapowiedź tego, że ruszamy ze Srebrnymi Ustami. Pan Robert zadowolony, bo uwielbia te fanfary. Ale rzeczywiście one robią wrażenie. O tym też będzie czas porozmawiać, bo Beata pojawi się w studiu za pół godziny. Zapraszamy do reklamy.

Błękitne strefy. Błękitne strefy to jest ta książka traktująca o rejonach, w których ludzie żyją po prostu dłużej. Tak, to jest jak gdyby główna motywacja dla autora, żeby w te rejony się wybrać. Natomiast książka jest w ogóle bardzo ciekawa, bo jak jest to takim książki. Trochę, jak to książki, bo jest takim trochę połączeniem reportażu z podróży, z ciekawych miejsc. Warto przeczytać. Dobrze, polecamy, przypominamy Błękitne strefy, ale teraz przechodzimy do rzeczy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, oficjalnie pana przedstawię. Dzień dobry, też oficjalnie przywitam. I oficjalne pytanie od pani Justyny i pana Macieja. Bardzo proszę. Może uśmiecha być? Się pan. Uśmiecham się, bo pani Justyna z panem Maciejem spodziewają się dziecka, jak sądzimy, ponieważ pytają o to, czy prawdą jest, jakoby dziecko będąc w brzuszku u mamy jest w stanie czkać, kichać, no i że się uśmiechać, to chyba jest... O kichaniu nic nie wiem. Próbowałem znaleźć informacje o kichaniu i nie znalazłem żadnych wiarygodnych źródeł, które by rzeczywiście mówiły, że dziecko może kichać. Dziecko wykonuje różne ruchy a propos czkania, takie troszeczkę ćwiczebne, bo nie ma czym oddychać. Tlen dziecku dostarczany jest przez pępowinę razem z krwią mamy i to mama oddycha za dziecko. Natomiast po to, żeby wyrobić sobie ten odruch oddychania, dziecko czasami czka. Jak dziecko jest większe i już dotyka mamy od środka, że tak to ujmę, to rzeczywiście mama może poczuć czkawkę. Dzieje się tak wtedy, kiedy dzieciak, i tutaj znowu kolejne ćwiczenie odruchu połykania i odruchu ssącego, jak dziecko połyka ten płyn, w którym się znajduje. I czasami się tak zdarzy, że go połyka za szybko. I wtedy dzieje się dokładnie to samo, co się dzieje u nas, jak połykamy zbyt duże kęsy jedzenia. Po prostu dziecko dostaje czkawkę. Więc rzeczy, które dzieci robią, zanim się zdążą urodzić, jest całkiem sporo, bo rzeczywiście się na przykład uśmiechają. Mhm. Czy one się uśmiechają dlatego, że coś się śmieszy? Trudno powiedzieć. Natomiast z zdjęć USG, trójwymiarowego USG, ewidentnie widać pewien rodzaj grymasu, który patrząc na nas, powiedzielibyśmy, o, ten ktoś się śmieje, temu komuś jest wesoło. Być może dzieciakowi się coś śni. Bo to, że dzieci mają sny, zanim się urodzą, to też wiemy. Naprawdę? Tak, rejestrujemy ruchy gałek ocznych, które są bardzo charakterystyczne dla tej fazy snu, w którym nam się coś śni. Widzimy, że dziecko na przykład zmienia mimikę twarzy. Tak samo zresztą jak my. W czasie snu. Nie wiem, czy pan siebie widział kiedyś w czasie snu? Nie? Wielokrotnie. Wielokrotnie, no to można się uśmiać. Co jeszcze dziecko robi? Ziewa. I to ziewa dosyć często. Zasłania sobie rączką? Nie, tak? Nie zasłania sobie. Jeszcze się nie nauczyło. Tutaj jest potrzebny proces edukacji rodzica, że się zasłania. Ziewa i to robi dosyć często, bo tak średnio, tak z 6 razy na godzinę. To tak mniej więcej tyle, ile ja w życiu dorosłym. W każdym razie znowu, wydaje się, że proces ziewania to jest jakiś rodzaj ćwiczenia mięśni twarzy, może krtani, może w ogóle też systemu oddechowego. Śmieje się tak i dziecko też płacze. To znaczy można zarejestrować, mając odpowiednie urządzenia, wydawanie dźwięków, które byśmy mogli rzeczywiście przypisywać płaczowi. I można też zaobserwować, że wtedy, kiedy te dźwięki są wydawane, dziecku drga dolna warga, czyli jak gdyby widzimy dokładnie to samo, co się dzieje u dziecka po urodzeniu. Czy dziecku jest wtedy smutno? Może się zdarzyć tak, że w jakiejś sytuacji takiej szybkiej, nagłej dziecko się przestraszy i wtedy rzeczywiście zaczyna płakać. Czasami jednak zaczyna płakać bez powodu. Dzieci tak mają. Może mają jakiś swój powód głęboko ukryty. I tutaj jest też podejrzenie, że jest to znowu jakiś rodzaj ćwiczenia, bo płacz dziecka jest jednym z podstawowych sposobów na komunikowanie się, na zaznaczanie swojego istnienia, na komunikowanie się z mamą. Sygnalizowanie potrzeb własnych. Więc jeżeli dziecko nie potrafiłoby tego robić, to tak ewolucyjnie być może częściej wpadało w kłopoty. Może ta mama by się nim rzadziej interesowała. Więc cała ciąża to jest nie tylko budowanie organizmu, ale też ćwiczenie, i to dosyć wcześnie już, ćwiczenie tego wszystkiego, co będzie niezbędnie potrzebne po urodzeniu. Co do kichania, wydaje mi się, że nie, ale na pewno ziewanie, czkanie, śmianie się, płacz. Tym płaczem połykanie, to mnie pan, no i wie pan, no i to, co się wiąże z połykaniem. Resztę. Z tym płaczem to mnie pan trochę zaskoczył. Ciekawe, czy ma takie, to się mówi, usta w podkówkę się robią. No, jak tak, tak drga, tak dolna warga, no, to już mi mięknie serce. Tak, rozczuleni. Pani Justyno, panie Macieju. Będzie dobrze. Będzie dobrze, spokojnego będzie czasu, super. Bo to naprawdę wspaniały czas. No i polecamy państwu także projekt Tata, bo to za chwilę pan też posłucha sobie. Wie pan, o czym będzie? Zawsze słucham. Będzie o czymś, co sprawia, że dzieci się bardzo cieszą i uśmiechają. Ale to już po urodzeniu, czy jeszcze przed? No to już te świadome tego, co to okay. będzie. Będziemy rozmawiali o lodach. O. A? Doktor Tomasz Rożek. Do Dziękuję poniedziałku. Bardzo. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, nawiązują państwo jeszcze do propozycji słuchacza, właściwie takiej refleksji, że z tymi kangurami to my sobie poradzimy w meczu dzisiejszym. No to proszę posłuchać. Przypomniała mi się historyjka z wczesnej mojej podstawówki, czyli pierwsza połowa lat 80. Jeden chłopak od nas ze szkoły podstawowej wyprowadził się do Australii. No więc była to sensacja na pół szkoły, prawda? Żyło tą historią w ogóle nie tylko uczniowie, ale i grono nauczycielskie, i dyrekcja, i pewnie wyżsi w KC nawet. No i po jakimś czasie się okazało, dosłownie po tygodniu, że to nie jest Australia, tylko Austria. No i był taki zawód, że tylko zwykła Austria. 22 minuty po siódmej. Projekt Tata. Czyli Krystian Hanka oczywiście, no ale tata już nie mógł się wiosny doczekać i wybył gdzieś, szuka wiosny pewnie, szuka. Tak, no ty wiesz, czekam na tę ciepłą wiosnę, żeby móc bezkarnie jeść lody. Taka słabość, ale moje niedoczekanie zaspokajałem sprawdzając, co tam w krainie lodów się święci przed sezonem i jakie smaki będą w tym roku królować. Próbowałem, no trochę więcej niż tylko próbowałem. Jest moda na jednorożec, to są niebieskie lody, ale absolutnie naturalne, czyli nie ma żadnego sztucznego barwnika, ani żadnego sztucznego aromatu. To jest taki lekki smak waniliowy, idealny dla dzieci. Do tego dzieci dostają oddzielny kubek z tym fajnym jednorożcem i są bardzo fajne cukrowe dekoracje. Jak rodzice przychodzą tutaj z dziećmi, pytają, czy te kolory błyszczące, czy tak niebieskie są naturalne, czy nie. Opowiadał Christian Terconi z firmy Pre-Gel. Producenci lodów w tym sezonie stawiają na naturalne składniki. Mamy komponenty na mączce chleba świętojańskiego, to naturalny zagęstnik, tak zwana karuba. Poza tym jest to naturalne mleko świeże, śmietana. Później to już są dodatki naturalne, owoce, orzechy, czekolada, której jesteśmy producentem od czekolady białej przez mleczną do nawet najmocniejszej deserowej 85%. To są lody sorbetowe na naturalnej pektynie, tak, która jest w bazie. Jest tam jabłko, jest seler naciowy, jest kiwi, mamy konkwistador, połączenie czekolady mlecznej z pralinową masą, tak, gdzie mamy ryż preparowany, który chrupie. Czy ricotta ze śliwką, wylicza Łukasz Parzymski z Master Martini Polska. Bo w tym sezonie lody muszą chrupać albo lekko szumieć w głowie, dorzuca Bogumiła Żelikowska z Wege Gastro. Tatusiowie pozwalają sobie na lody z odrobiną alkoholu, lody piwne, piwo z mojito. Panie często sięgają po wytrawne smaki oparte na czerwonym winie, bądź na szampanie również. A zawartości są tak niewielkie, że to tylko jest aroma, że tak powiem, alkoholu. Ale przede wszystkim świeżość lodów, to jest ważne. Ale nie wszędzie na modne smaki trafimy. Czasem o podaży decydują tradycyjne gusta klientów, tłumaczy Sławomir Szewczyk z Sempre. Jak zaczynałem pracować w tej branży, nagle się okazywało, że są miejsca w Polsce, że się nie sprzedawał wtedy orzech laskowy. Nie jedzą. To był rejon Kutnowski. Natomiast różnorodność odnośnie spożywania lodów zależy też od położenia i temperatur. Jeżeli jest bardzo gorąco, ludzie przestają jeść lody białe, a na pewno ciężkie i tłuste typu orzech, czekolada, jedzą wtedy kwaśne sorbety. Tych czy innych wciąż jemy lodów 3 razy mniej niż Włosi, a ci wcinają 6 kg rocznie, choć tam sezon dłuższy. W niedzielę zaś dzień lodów rzemieślniczych, więc poprosiłem Giacomo Schiavone, który czuwa nad lodami w Wege Gastro, o jego przepis na lody domowe. Ma swój, bo sam jest tatą trójki bambini. Gelato for home is completely different from the gelato you have to do for the customer, no? Lody do przyrządzenia w domu są zupełnie inne od tych, które robimy dla klientów. Te jemy od razu, a te sklepowe dłużej się przechowuje. Powinny spędzić 3 dni w temperaturze minus 12 stopni. Te domowe są łatwiejsze w przyrządzeniu. Nie potrzeba stabilizatorów. Nie musisz dodawać też dużo cukru. Cukier sprawia, że są miękkie, kremowe przez dłuższy czas, kiedy są przechowywane w lodziarni. Potrzebujesz za to mleka, śmietanki. Tak robi się je w północnych Włoszech. Jeszcze wanilia, ale jeśli chcesz tradycyjne śmietankowe lody, to nie musisz. Na kilogram lodów cukru potrzebujesz 130 gramów, 600 gramów mleka i resztę śmietanki tak, żeby wyszedł kilogram lodów. Miksujesz dokładnie i przez 2 godziny mrozisz. Ich konsystencja nie będzie tak idealnie kremowa, ale to łatwa i sprawdzona receptura. A mogę dodać trochę owoców? Z owocami jest problem w domowych lodach. Lepszy będzie mus albo dżem. Jeśli dodasz świeże truskawki, które mają 90% wody, to po prostu się zamrożą. Brzmi nieźle, a lody od Giacomo znamy z wakacji w Ustce, więc dam znać, jak poszło. Tymczasem, jako ojciec często czekający z dziećmi na swoją kolej w lodziarni, mam jeszcze tylko podpowiedź. W ciągu tych 15 minut można naprawdę zdecydować, kto jakie smaki będzie zamawiał. To znacznie przyspieszy nużące stanie w kolejce. No i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy podejmują decyzję dopiero, jak już są pierwsi w kolejce. Oj, to czasem potrafi trwać i trwać. Dzień dobry. Skoro dzisiaj jest Światowy Dzień Poezji, to może Janek by coś napisał. Myślę, że redaktor Mann się nie obrazi, że zdradzi na jeden dzień i w czwartek jakąś swoją twórczość nam przekaże. Zdradzę Państwu tajemnicę. Poeta Janek napisał o 6:11. Ale czekałem na ten właśnie moment, bo wiersz jest piękny. Pan Janek, poeta, napisał tak. Skoro dziś poezji dzień, to ja całkiem zamilczę. Niech zawodowcy się wykażą, wszak o tym tylko marzą. I to mnie wzruszyło. Pan Mariusz przysłał także zestaw muzyczny, który moglibyśmy zaprezentować Państwu. Zaczyna się od piosenki pod tytułem Kalambury i Pustki. Panie Mariuszu, trafił Pan, bo tak właśnie to ustaliliśmy, że to teraz. Kalambury i Pustki. Pękło serce upału, za wolą i za ochotą. Rudą krwią obryzgało, miedzianą, żelazną, złotą. Zapatrzone, niewidome, we krwi, odnalazłem. Obłoki, dymy i domy, złote, miedziane, żelazne. Nie ma ochoty i wody, myślałem, serce pękło. Powoli szedłem, powoli, rudym wieczorem piękną. ciężkie, olbrzymie, pulsują krwawą martwotą. W czarnym wieczornym dymie ulic kamienny krwotok, obłoki ciężkie, olbrzymie, pulsują krwawą martwotą. Nie ma ochoty i woli, myślałem, serce pękło, powoli szedłem, powoli. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 marca w MediaMarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7.30. Anna Kowali-Brankacji. Paweł Graś stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u i akcyzy. Był on jednym z najważniejszych współpracowników premiera Donalda Tuska, sekretarzem stanu, a także rzecznikiem prasowym rządu. Teraz Paweł Graś jest doradcą przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Przesłuchanie zaplanowano na 10. Przyszły sojusz i współpraca w Parlamencie Europejskim. O tym w Warszawie rozmawiali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal. Hiszpańska partia jest nam bliska, mówi Ryszard Legutko, który był na spotkaniu. Chodzi o to, żeby powstrzymać dziką pozatraktatową federalizację i żeby przestrzegać traktatów i większa rola państw narodowych. To kolejna w tym roku rozmowa, jaką Jarosław Kaczyński przeprowadził z europejskimi politykami. W styczniu spotkał się z szefem włoskiego MSW Matteo Salvinim, który jest jednocześnie liderem prawicowej partii Liga, a wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dla naszych kolegów z Trójki i Jedynki. Podtrzymaliśmy tradycję, że co roku dziennikarze Polskiego Radia otrzymują tę nagrodę, mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Liczymy się w stawce, czyli znak firmowy Polskie Radio znowu jest na topie, jeśli można tak powiedzieć, w środowisku dziennikarskim. Nagrodę imienia Adolfa Bocheńskiego przyznano dziennikarzowi programu pierwszego Polskiego Radia Aleksandrowi Ziemiańczykowi. Wyróżnienie w kategorii historycznej Annie Kołodziejczyk z Radiowej Trójki za reportaż Ballada o pieśni. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę tempa wzrostu PKB Polski. Prognozę na 2019 rok zwiększono do 4 z 3,8%, a na 2020 rok do 3,5 z 3%. LOT będzie dochodził roszczeń wynikających ze strat, dodatkowych kosztów czy utraconych korzyści w związku z tym, że nie może używać 5 Boeingów 737 MAX. Producent uziemił wszystkie samoloty tego typu po katastrofie w Etiopii, informuje dziennik Gazeta Prawna. Nie wiadomo, jak długo samoloty B737 MAX nie będą mogły latać. Po dwóch katastrofach, do których doszło w ciągu 5 miesięcy, na całym świecie zawieszono loty 371 maszyn tego typu. Inwestorzy na Wall Street ze spokojem przyjęli wyniki posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej Fed, czyli odpowiednika naszego banku centralnego, po którym pojawiły się sygnały, że do końca roku może nie być już kolejnych podwyżek stóp procentowych. Wcześniej indeksy spadały. Wracają obawy o spowolnienie po obniżeniu przez agencję Fitch prognoz wzrostu PKB na świecie. Dow Jones na zamknięciu sesji stracił 1/3%, S&P spadł o 0,3%, technologiczny Nasdaq w górę o 0,07%. Poranny komentarz dla inwestorów przygotował specjalnie dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Rynki finansowe żyją wczorajszym posiedzeniem Fed, który w zasadzie wywiesił białą flagę, dał jasno do zrozumienia, że nie będzie już podwyżek stóp procentowych, mimo że jeszcze w grudniu zeszłego roku komunikował takie ruchy na ten i na przyszły rok. Fed jasno wskazuje, że sytuacja gospodarcza jest mniej pewna niż wcześniej sądził i dlatego zmienia swoją politykę trochę pod wpływem rynków, trochę pod wpływem danych, trochę pod wpływem prezydenta Trumpa. W efekcie widzimy spore osłabienie dolara. No i w końcu jest to szansa dla niedowartościowanego złotego na większe odrobienie strat. Euro kosztuje teraz 4,28 zł, dolar 3,75, funt 4,95, a frank szwajcarski po 3,78 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie przeważnie duże, ale już po południu mniej chmur. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni w województwach wschodnich do 14 na zachodzie i południowym zachodzie, a obszary podgórskie tam od 6 do 10. Tak będzie w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii Samsung. Po rabacie 77% płacisz 437 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Panie doktorze, wszystko słyszę podwójnie. To interesujące. A pana doktora też widzę podwójnie. Podwójny to jest internet w plusie. Światłowodowy i mobilny LTE w jednej cenie. Dobrze słyszę? Podwójny internet? Dobrze. Pacjent wyleczony. Brawo ty. Brawo ja. Kup internet 2 w jednym w plusie. W jednym abonamencie internet światłowodowy i internet mobilny LTE w supercenie 50 zł z rabatem Smart Dom. Sprawdź na plus.pl. Plus internet dla każdego. Taki, jakiego potrzebujesz. Dotyczy wybranych wariantów oferty. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl-polskieradio.pl. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple w MediaMarkt i sprawdź ofertę. Na przykład iPhone XR 64 GB z wyświetlaczem Liquid Retina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W projekcie Tata rozmawialiśmy troszkę o lodach. Padło sformułowanie sezon na lody. Nie ma czegoś takiego. Przecież sezon na lody trwa 12 miesięcy i to jest absolutnie niepodważalne. Druga sprawa jest taka, że kiedyś z moim 3-letnim synem przejeżdżałem obok naszej ulubionej lodziarni i on z takim zdziwieniem mówi: tato, przecież dzień, nasza lodziarnia zamknięta. A ja mówię, taka sprawa, no jest zima, no zimą lodziarnie są zamknięte, no przecież no zima jest, jest zimno. I on taki zdziwiony patrzy na mnie i mówi: tato, ale ja lody lubię cały rok. Nie tylko latem. I o to chodzi. 2-2 i 7 trójek. Zwykle o tej porze mamy dla Państwa zaproszenia na koncert do Dolinie Szarloty. Dziś wyjątkowo, dziś mamy Dzień Poezji, więc z panem Fogelcem spotkamy się w poniedziałek rano. Teraz spotkamy się z panem noblistą, laureat literackiego Nobla, Bob Dylan. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without home?

uwielbia te fanfary. Zresztą ja też je bardzo lubię. A, ja też uwielbiam. One są takie najbardziej fanfarowe, jakie mogą być fanfary, prawda? No prawda, to chociaż nie zostały skomponowane specjalnie na użytek Srebrnych Ust. Nie wiem, skąd są te fanfary, ale one już są takie nasze. Tak, one są już nasze srebrnouste fanfary. Mało tego, ja bardzo lubię jeszcze ten gong. Srebrne Usta 2018+. Bo on jest taki gongowy, taki głęboki. Ale żeś plus, tam no jest właśnie. Plus i to jest plus, to jest news. Właśnie, od tego chciałbym zacząć i dlatego ten plus się tam pojawił, bo teraz Beata Michniewicz Państwu wyjaśni, dlaczego w tym roku 2018+. Dlatego, że część jury, która miała przewagę liczebną i fizyczną, postanowiła, żeby włączyć te wypowiedzi z początku roku, żeby one nie czekały do przyszłego roku, chociaż w poprzednich latach czekały, bo i sorry, mamy taki klimat, czekało. I Escobar czekał, no ale większość jest większością, u nas jeszcze jest jakaś demokracja, prawda? Więc demokratycznie zostałam przegłosowana i dlatego jest plus, ponieważ dwie wypowiedzi pochodzą z początku tego roku. Ale to chyba tak może być właśnie, żeby tak nie zginęły potem będzie już, może już tak będzie, taki plus już się zostawi. No bo niestety, na szczęście, ta jedna z tych wypowiedzi to jest wypowiedź o dinozaurach. Po prostu zawojowała serca tego jury. Moje zresztą też, ale moje serce może czekać. Ale serca facetów nie czekają. Zdecydowanie. To dobrze. Już wiemy, dwie wypowiedzi są z tego roku, stąd ten plus. To teraz może powiedzmy, kto? Kto w tym roku? Robert Biedroń, Tadeusz Cymański, Grzegorz Długi, Kamila Gasiuk-Pichowicz, Władysław Kosiniak-Kamysz, Ewa Kopacz, Marek Kuchciński, Paweł Kukiz, Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus, czyli są i starzy bywalcy. No i chyba coś nowego, bo Grzegorz Długi debiutuje, tak. Chociaż on przychodzi bardzo często do śniadania w Trójce w sobotę. No i rzeczywiście tak widać, że się stara się, ale jakoś do tej pory nie został dostrzeżony, a teraz został. A poza tym proszę zwrócić uwagę, jaki my tu mamy naprawdę, już dostałam list od jakiegoś pana, że to nie jest plebiscyt ponad podziałami, bo wszyscy politycy to jest jedno i w ogóle samo zło. Ale proszę zauważyć, że tutaj po prostu jest i Wiosna, i Kukiz 15, i Solidarna Polska, i Prawo i Sprawiedliwość. Kukiz 15 nawet dwa. Jest Koalicja Obywatelska, Kamila Gasiuk-Pichowicz, Ewa Kopacz, inna koalicja, i Joanna Scheuring-Wielgus, która jest tak na pograniczu, jedną nogą w teraz, drugą w Wiośnie. No po prostu wszystko jest. Wymieniliśmy wszystkich kandydatów i tych stałych bywalców i debiutantów. Pierwsze spotkanie za godzinę mniej więcej, wtedy państwo usłyszą nominowaną pierwszą wypowiedź. No ale tak, trzeba było podjąć decyzję kto i to nie jest łatwa sprawa, jeżeli obradowało. Ty no się już w życiu nasłuchałaś troszeczkę. Bardzo. Było trudno? Każdy ma inne, oczywiście zawsze jest trudno, każdy ma inne poczucie humoru. Tak. Jedni lubią jak ktoś się przewróci. No to tam parę osób się przewróciło. Cieszy. Ja też lubię, jak się ktoś przewróci, ale doceniam, jak ktoś coś tak powie, tak finezyjnie, jak ktoś sobie coś przygotuje. Czy to ma na dysku twardym w głowie napisane, czy wcześniej na kartce, ale to też jest piękne. Ale dużo jest przewrotek właśnie. Tak, są żarty przewrotkowe i wyrafinowane i one się wszystkie mieszczą w tej... No i są żarty, które nie miały być żartami. To niezamierzone śmieszne. Też. Kompletnie niezamierzone. Beata Michniewicz, bardzo dziękujemy. Zachęcamy Państwa do głosowania. Bardzo zachęcamy, żeby Państwo tak nie mówili, że lubią ten plebiscyt, a później wszyscy odkładają. Można głosować codziennie. Można oddać codziennie 3 głosy. No. Proszę nie marnować głosów. Nie marnować. Proszę oddać. Pierwszy kandydat, bądź kandydatka, po 8:35 będziemy nasłuchiwać, będziemy przypominali, no i czekamy też na kolejne wypowiedzi, bo salon dzisiaj też. Salon też. Będzie Elżbieta Rafalska? Nie, ona jest taka stonowana, ona na pewno nie przewróci się. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia po 8:13. Beata Michniewicz. W tej chwili za 12:08. Wczesna kochała, chyliła szczęśliwą głowę, pachniała porankiem ciała, pachniała mydłem migdałowym. Ona pachniała porankiem ciała, pachniała mydłem migdałowym. Niosła wiecznie kobiece, znużenie zakochane, żeńskie pełne owoce, toni wodnej widziane. Rzeńskie pełne owoce, toni wodnej widziane. Masa parę, a para masę, może ona dzisiaj to tobie da. Może ona dzisiaj to tobie da. Masa parę, a para masę, może ona dzisiaj to tobie da. Może ona dzisiaj to tobie da. Niosła wiecznie kobiece ścieżką żółz i cienia, zarośla chwaliło serce tajnego zapatrzenia. Zarośla chwaliło serce tajnego zapatrzenia. Pod surowym jedwabiem mdlały biodra brzozowe, ślizgało się po niej serce mydłem migdałowym. Ślizgało się po niej serce mydłem migdałowym. Masa parę, a para masę, może ona dzisiaj to tobie da. Może ona dzisiaj to tobie da. Masa parę, może ona dzisiaj to tobie da. Brawo, brawo. Jeszcze? No nie, już muszą kończyć. Nie, no muszą naprawdę kończyć. Kobiece strachy na lachy. Za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Ale zawsze ładnie, ładnie brzmi, prawda? Bardzo ładnie. No, powiedz, że ładnie. Ola Budka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w zastępstwie. Kobieco, tak jak tytuł Strachów na Lachów. I mam trochę informacji muzycznych z zagranicy na początek. Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego krążka The Cranberries. Zespół zaprezentował kolejny singiel zwiastujący płytę In The End, a ta ukaże się za nieco ponad miesiąc, czyli 26 kwietnia. I będzie to 8. płyta studyjna w karierze zespołu. A ten utwór to Wake Me When It's Over i jest już dostępny w serwisach streamingowych i na naszej antenie. To był kawałek, nad którym Dolores pracowała tylko przez chwilę, mówi gitarzysta Noel Hogan. To zabawny utwór, jest dość przejrzysty i podnoszący na duchu. To klasyczna kompozycja Dolores z delikatną zwrotką oraz mocnym, charakterystycznym refrenem w stylu The Cranberries. We wrześniu 2018 roku członkowie zespołu ogłosili, że w 2019 wydadzą pożegnalny album, po czym The Cranberries przestanie istnieć. Nowy album zapowiada także The Cure. Lider Robert Smith potwierdził, że grupa The Cure nagrała 14. w karierze płytę studyjną. Podczas wywiadu w John Maytem Show w Cape Town w RPA Smith potwierdził, że The Cure nagrało właśnie pierwszy album od 10 lat. Ostatni album studyjny The Cure ukazał się w 2008 roku. Podczas światowej trasy koncertowej w 2016 roku zespół grał dwa premierowe utwory It Can Never Be The Same oraz Step Into The Light, choć nie wiadomo, czy znajdą się ostatecznie na nowym krążku. Wednesday, hard to tell. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. A miłości było. O miłości. O miłości. Zdążymy jeszcze? No oczywiście. Bo o miłości śpiewa też Matt Dusk. Chyba zawsze. I on kontynuuje promocję swojej najnowszej płyty, Jet Set Jazz. Ukazał się w listopadzie minionego roku, a drugim singlem promującym krążek jest utwór Rich in Love. Kanadyjczyk śpiewa go w duecie z polską wokalistką Sana. W sieci można już obejrzeć teledysk do utworu, który Matt Dusk napisał zainspirowany Coco Chanel. A więcej o nowym singlu Matt Dusk opowie osobiście w najbliższą sobotę. Będzie bowiem gościem Marka Niedźwieckiego, Markomania, w sobotę od 11 do 13. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. To jeszcze chwilę pan Matt z panią Sana. Sana. These are the things that I'd love to get. But I'm broke as a joke and I'm swimming in debt. I'm still living like a baller and I never need a dollar. 'Cause I've got what money can't buy. Matt Dusk i Sana. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. To była Ola Budka i muzyczny rozkład jazdy. Zapraszamy także po 8.35. W tej chwili za 5 minut 8. Dzień poezji, to jeszcze Stepy Akermańskie. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Andrzej Stasiuk i Hajdamaki. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Так тихо, лиш чути журавлів з такої далини, що не дістаний сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблів, ужасливського шурхіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стоїми, як чиха. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Stimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, klicz Litwy letymo, nie spogi. Тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Запрошуємо до реклами.